إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجدل سوات توفيق برمب عز وجل كي سنو درس توحيد كي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بند بي ويسو ولا بند يي ويسو دغون نان سي بونتو بيغا خامني موي بونتو الخوف موي راغال ني نيكون سي راغال اي خاجام اك تكتالام جانامو نيكي جامو يالا كوم ريك نان كو ديفوون سي بونتو نيان ñaan ja nga xamni moy jaamu yalla nga xamni kenn waru ko defal keneen yalla rek lañ ko wara defal ak ñaan ja nga xamanteni ni mom moy lan mom moy ñaan ya mëna dox digënté mbindeef ak moromu mbindeefam nga xamni kenn duko tuddé jaamu yalla kazalika ragalit nonu la kon borom téré bi dikkon na wax la né ragal bokku na ci xéetu jaamu yalla yi gëna mag yi gëna reuy bokku na ci xéetu jaamu yalla yi nga xamni dañ leen di tuddé jaamu yalla ay xol kadalika waxon nañ la ragal la muy tekki bané won mom borom téré bi ragal ñaari xaj la ragal gañuy tuddé khawful ibada moy ragaluk ragal ga nga xamni moy ragaluk jaamu yalla ak خوف الطبيعي رجل جنغا خمني موي رجل جنغا خمني سنو بروم موكو بنداليك دومو آدما يسنغا موي رجل لو خمنتيني ني اها دانجي دا تانيك موكاي فوغلو ديكو واتانديكو ماغوك نداخ لولو سنو بروم مو جيل لولو مو نيك سبب يسنغا سبب ناك li ci julit bi wara baye xel moy dune rek sabab mi ngi ni rek resultat day am forcément dedet resultat ba ma ngay dépendre ci ciobare borom bi tabaarak wa ta'ala comme niñ la ko misale won ci ay misal yu bari amna ko xamni bëgg na njabot bëgg am njabot yu bari mo am ay soxna te ba légui amul njabot gis nga legol nga gis ko amul soxna amit am ay dom febar dik na teureulando ay nit ñen ñi wër jog doxi seen soxla ñeneen ña faato ca te gis nga yoy yeb ay sabab la ma ngok kay def nak sabab ye di produire koku moy borom bi jalla wa ala kon julit bi da fay fagaru ci biti ci bayyi xel sabab yoyu yeñ ne yi kat lambo na danger mu war ko wataliku war ko sori gis nga motax nga gis yonnati bi alayhi salatu wassalam mune masih dajjal man sami'ahu falyan'a an kep ku deg masih dajjal nang ko sori gis nga islam daf la sori lo lepp lo xamni danger la mo xam danger la ci côté sa aduna wala danger la ci côté sa dine islam daf la wax sori ko daf la koy moytu lo gis nga ma ngok mo taxone nga gis morat ci yonante bi alayhi salatu wassalam buñu boole manam ki nga xamni dafa febar ak ki wer nga bañ leena boole gis nga ma ngok comme tay ni ngoy gisee ñuy def ñen ñi di len mettre en quarantaine gis nga ngir lan ngir fagaru fuglu wotaniku gis nga moytu gis nga ma ngok andak nak lolou sabab kep la sunu borom jalla wa ala moy ki yor mbir yi lolou julit bi daf ko ra bayyi xel kon gison nañ li nga xamni moy khawful ibada ak al khawf at tabi'i mune an naw'ul awwal an naw'ul awwal khawful ibada hada sarfuhu li ghayr illahi shirk mune khawful ibada mom welbatiko defal ko keneen ku dul yalla bokale la muy ragal ba nga xamni moy ragalu jamu yalla mune dalika bi an yakhafa ghayr allahi fima la yaqdir alayhi illa allah te lolu moy mu ragal keneen ku dul yalla ci lo xamanteni ni ken amut katan nga ku dul yalla mago waxon nañ ko ci darsi bi wessu kan mo am katanu dundal ak dekkal sunu borom kon ci febar bi ak mbir mi nga xamni danger la yow la nga wara wattandiku bang koy wattandiku jël say mesure jël say matuway gis nga ko mais amma nak sa bakkan bi mom du febar moko yor dedet gis nga juñjon nañ lako demb legi wolé nga gis ay dessa yo xamanteni ni sabab bi day nek inconnu gis nga sabab ba day nek inconnu mango di mom yeen sax wolof da ngeen koy wax jotewul ak febar dara waye lol tekki wol ne bul moytu gis nga islam fi muy tek nit ki lolou tekki wol ne do moytu dedet gis nga islam fim la wax lim la wax moytul gis nga ma ngok bul jaxase gis nga ka febar ak ka febarul nga bolé len dedet gis nga ma ngok donc sunu borom jalla wa ala lamu yoré lamu meun lolou kenn du ci ragal kenen waaw kenn du ci ragal kenen par exemple tay bu fekkone tane fièvre égal synonyme de mort directement kon ben médecin du dem diko affronter wala dit ben infirmier du dem hôpital parce que dana ya la mort là-bas gis nga mango mais da ngay gis malgré fièvre ba namu tollu ay nit ñoy jëg ni yaw dem di jamarlo ak mom gannaaw bañ jëlé sen matuway wakirlu ci yalla dal di dem gis nga mango ay nit ni yaw kon la nga xamni suñu borom mo am katanam lolu déssu ko ragal ci sabab yi nga xamni day ñew sa kanam dedet loli suñu borom lañ ci wara ragal gis nga lolu nak tekkiwul ne do moytu da ngay jël sa xol wër ko ci borom bi tabaaraku ta'ala ragal ko parce que mom moy ki yor dundu ak ki yor faatu gis nga mango nga daw nak moytu fuglu wattandiku jël say matu way ci la nga xamanteni moy febar ba gis nga ko mango ndax nekul ne rek febar ga rek da ngay faatu dedet joxen na len ci misal demb chaque jour bu gaay di joxe resultat da ngay deg ñu nan temps de cas guéri gis nga kon lolu da fay wone du febar bi ce n'est pas synonyme de mort gis nga waye nak febar bi sabab la amna ñu ci faato mu nek seenu sabagu faato amna ñu xam seen keul seen kaw lal lañ teud faatu ca gis nga ba ngok amna ñu xam ni nga faato ca leneen gis nga ko ba ngok nit yag na faatu la ta febar bi di ñew wala leneen ak leneen gis nga ko ba ngok lolu motax julit bi warul bayyi xolam mu tijjeeku nonu rek lu ñew xoxatal ko tital ko ba dootul ànd ak sa gom, dootul ànd ak sa gom, maanaam na mu waroon a ragale yàlla mu ragalee ko loolu, te loolu léegi mu dem incha allah. Gis nga loolu feebar bi tey boo ko jëlee jox ko pouvoir yi nga xamante ni nii mooy kattanuk suñ borom mën su ragalee ko noonu, feebar bu la wanee ginnaaw nooy def, da ngay dem uti leneen looy ragal. Gis nga ma gopp. Kon fexeel ba nga nekk ci juste milieu bi, nga nekk ku digg doomu, jël say matuwaay, matuwaay prévention ya ñu wax, nga fexe taxaw ca. Gis nga fexe taxaw ca, jël say matuwaay, sa xol nag moom nga wéer ko ci borom bi tabaraka wa taala. Mooy kamu ka nga war a ragal, ndax moo am kàttanu faat la ci coobareem. Bu ko neexee mu wone sabab ba, bu ko neexee du wone sabab bi. Gis nga ko ma ngoog. Kon nga gis ndekete jullit mooy ki nga xam ni situation bu mu nekk lu mu critique critique day ànd ak daluk xelam. Gis nga ba pare am sañ-sañu nag am yaakaar ci boroomam, mais sa xel bu dalul, gis nga buntu yaakaar boobu du yomb a tijj ci sa biir xol, mais sa xel bu dalee nga xam ni sunu borom mooy ki yor mbir yi. Waa dëgg la lii de ab danger ngi nii, menace ngi nii, waaw danger ngi nii, menace ngi nii. Mais danger bi dafa am ay limite, danger bi dafa am ku yor contrôle am, dafa am kuy exercer pouvoir am ci kaw danger boobu, comme man mii ni mu amee kuy exercer pouvoir am ci man, te kooku mooy sunu borom. Gis nga ko, mooy ki yor dogal yépp, mooy ki yor digle yépp. Gis nga ko, kon lii dama koy jàppe sabab, en tant que sabab ma fagaru, jël sama matuwaay wattandiku. Gis nga, waaye nag du tax ma paniqué, waaye nag du tax ma jël la yàlla moom na ma waroon a ragalee yàlla, mbir ya tax ma war a ragal yàlla, nga xam ni sunu borom moo am kàttanu mbir yooyee, ma koy ragalee sabab bii, ma koy ragalee sabab bii. Allahul Moussaan, bokk julli di bokkaale dafa sew, bokkaale dafa sew. Kook dafa laaj settantal bu baax. Bu ko defee kon nee na la benn, lépp loo xam ni noonee nga war a ragalee sunu borom jalla wa ala, gis nga ko, maanaam ya nga xam ni sunu borom moo am pouvoir am, moo am kàttanam, loolee nga ragal ca kudul borom bi tabaraka wa taala. Aha, loolee de dalay daal di dugal ci bokkaale. Moo tax mu ne wa dhalika bi an yakhafa ghayra allahi fi ma la yaqdiru alayhi illa allah ka an yakhafa ahadan an yumridahu. Seetal loolu, comme lan mu ragal ab mbindeef feebar loo ko teg ko feebar. Gis nga, mu ragal mbindeef teg ko feebar. Gis nga, mu ragal mbindeef teg ko feebar. Maanaam tey nit ñi dañoo nekk ci état paranoïa foo xamante ni nii, da ngay gis sax ñu lay won ay vidéo nan la, gis nga oto yee oto tubaab yi vacciné la, wala ñu génnee vidéo yoo xamante ni nii ay 2016 la woon wala 2014. Gis nga gars yi teg seen saag, ñu naan gis nga ñee dañoo ñëw pour vacciné. Vaccin kay xanaa kenn du ko dugal nag ci ay sac de voyage. Gis nga, allahul musaan. Li ma benn mbokk waxoon, damaa rey ba sonn, mu ne ma vaccin kay xanaa kenn du ko dugal nag ci sac de voyage, xanaa ci ay glacière au minimum ci lañ koy def nag. Mais yow ay tubaab yi teg seen saag rek, gis nga ñëw dañoo. Maanaam finalement sa tawxid day dem, sa tawxid day dem ci gis nga ci noonu nga jógee naan non damay sensibiliser nit ñi. Gis nga tiit googu vaccin, tiit googu mu la ërtalee noonu. Gis nga ba boo seenee ab Sénégal sax ne vaccin la, xool leen, xool leen li xew dal yi for. Waa ji promotion lay jaar, yooyu ahbar sawda ñu ne vaccin la yor, vacciné na juróomi nit ba mu dee kay kay ay waay adduna bi kay. Xoolal, gis nga gis nga bokkaale ni mu sewe, gis nga bu la leeree ni gaa ñi dañoo vaccin yoo xamante ni nii la ca nekk day lore, wala nga njortu njortu gu sori, yaa ngi dégg, kenn waxu la doo sensibiliser de, gis nga kenn waxu la doo sensibiliser. Di nga sensibiliser nit ñi dinañ moytu parce que su fekkee c'est vérifié que ne lii danger la dañ ko war a moytu, gis nga. Waaye nag tekkiwul ne ah ñoom ñooñu dañoo am pouvoiru feebarloo nit ñi, gis nga. Gaa yi dañuy jël ay pouvoir yoo xamante ni nii pouvoiru borom bi di ko attribuer ay nit, di ko attribuer ay lobby, ay franc-maçon, ay nangam ak nangam ak nangam, di leen ragal, di leen craindre. Non. Ne les craignez pas, craignez Allah. Cherchez protection vers Allah. Xam nga sensibilisation moo doon lan. Comme que ay rumeur a ngi daw, nit ñi kay leen dellu si ci Allah. Dalal leen seen xel. Gis nga, bu ngeen delloo ci seen borom jalla waala, seen borom am na kattanu aar leen. Gis nga, feebarloo waate ki ko yor mooy sunu borom, du vaccin, du vaccin pharmaçon, du vaccin ay illuminanti, du vaccin Bilderberg, xawma Bilderberg xawma façon tour bu nekk léegi ngay dégg. Est ce que gis nga feebarloo sunu borom moo ko yor. Mangoom bakkan faatu sunu borom moo ko yor, gis nga ko. Léegi nag su fekkee si vérifié ne ñooñee ay lobby lañ yoo xam ne ñi ngi defi lu xóor di defi mbir, mais ànd ak na ngay sensibiliser ànd ak sa comportement yow waroo cee ñàkk sa tawxid, waroo see ñàkk sa ngëm. Bokkaale dafa sew, bokkaale dafa sew, waroo cee ñàkk sa tawxid, waroo see rotal sa tawxid, waroo see waddal sa tawxid. Ah yow koo xamante ni nii jinne yi jaaxaluñ la, bu dee mystique rek jinne yi leen gën a mystique, bu dee nëbbu diteur yi pexe rek jinne yi leen ëpp yi pexe, gis nga. Innahu yarawnakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum wa inna ash-shaytana la yajri fi ibni adama majra ad-dam. Xoolal loolu, moom ak gàngooram muy iblis ak gàngooram ñu ngi leen gis foo xam ne yéen gisuleen leen. Sheytaane day daw ci dere yaramu doomu aadama comme dereetam, seetal loolu. Te ànd ak loolu sunu borom ne innama dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliyaa fala takhafuhum wa khafuni, bu leen leen ragal ragal leen, gis nga ko. Mais nii ñu jëlee mbir yi moom, wax dëgg man damay ragal ngëm yu bëri taq suuf wala ngëm yu bëri wadd. Ab jullit bu yëkkati dara da koy natt ci tawxid, da koy delloo ci islam, xool ban tegandaay la am. Mais tey jeune yu bëri ñi ngi emporté wu ci ay mbir yoo xamante ni nii c'est inutile. Gis nga la doon jiitu sax mooy dem vérifier ko, te vérifier loolu temps ba mu laaj ak programme ba mu laaj, fexe tabax ngëm ci sa biir xol, ngëm gu dëgër moo ko gën a yomb. Ndax ngëm gu dëgër googu moom lu mën a ñëw du la mënal dara, bi iznillah du la mënal dara, du la mënal dara. Kon ki nga xamante ni nii mooy feebaralaate aw an yaqbida ruuxa aw yumiita walada, wala boog mu daal di ñëw ngëb sa ruux wala mu faat sa doom, loolee yëpp ki ko yor sunu borom tabaraka wa taala la. Du loo war a ragalee nit, du loo war a ragalee mbindeef. Waaw kooku sunu borom nga ciy ragal. Waaw mbir nekk na loo xamante ni lu mortel la, mu dal cim nit te taxut mu moor wala déet ma ngoog te taxut mu faatu. Gis nga nit faatu na ci loo xamante ni kenn yaakaaruloon ni lii war naa mën a nekk kenn musul njortane lii war naa mën a nekk sabab bu faatu. mu faatu ja gis nga nit faatu na ki kenn xamul sabab ba kon ku yor mbiri sunu borom jalla wala kon ragal gogi nañ ko ko dello mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.